kutaki, nasema kutaki. Amekupasulia wazi msichana, ikiwa yeye ni wachini wako. Imekuwaje kumfukuza kazini, eti kwa sababu akutaki. Akutaki, nasema akutaki. Amekupasulia wazi msichana, ikiwa yeye ni wachini wako. Imekuwaje kumfukuza kazini, eti kwa sababu akutaki. Fuck.